جی آگے پڑھیں. تیری اللہ تعالیٰ اس وقت تو نفس یہ کہہ رہا تھا غصہ کرو اس پہ خوب اچھی طرح سنا دو, وہ حضرت نے ماشاء اللہ اچھے طریقے سے سمجھایا پورا تبلیغی جماعت کے بارے میں. یہ ہماری ہی جماعت ہے اور یہ سب جماعتیں سب آپس میں رفیق بنے فریق نہ بنے. بہت پیارے طریقے سے سمجھایا. تزکیہ نفس بھی ایک شعبہ ہے, دین کا شعبہ ہے. تو ہم نے کب کہا کہ ہم کسی جماعت کے خلاف ہیں؟ اللہ نہ کرے ایسا ہو نہیں سکتا. وہ دن اس دن ہماری موت ہوگی جس دن ہم کہیں گے کہ کوئی بھی شعبہ ہے دین کا وہ صحیح نہیں ہے. اس کو مفتیان کرام کہیں صحیح ہے تو وہ صحیح شعبہ ہے. تو بہت زبردست بات ہے کہ اللہ والے جو اپنے نفس کا دل کا جائزہ لیتے رہتے ہیں کہ اللہ کے لیے بیان کر رہے ہیں یا مخلوق کے لیے بیان کر رہے ہیں, کسی کو حقیر تو نہیں سمجھ رہے. مجھے بہت دفعہ فرمایا ہے آپ کوئی مشورہ دیں اور وہ مشورہ دیں آپ تو پہلے اللہ سے دعا کر لیں, اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی, یہ دعا پڑھ لیں. پھر یہ دیکھیں کہ اس کو اگر ڈانٹ بھی لگانی ہے, پہلے تو ڈانٹ لگانی چاہیے زمانے میں, اور بہت مگر بے اصولی کسی نے کر دیا اس کے نفس کی اصلاح کے لیے بہت ضروری بھی ہے, تو سامنے والے کو شہزادہ سمجھ کے اور اپنے آپ کو جو ہے سب سے حقیر سمجھتے ہوئے سامنے والے کو شہزادہ سمجھتے ہیں کہ اس کے چہرے پہ کسی نے روشنائی لگا دی ہے, صابن سے منہ دھوئے گا دی دوبارہ اس کا چہرہ اجلا ہو جائے گا, شہزادہ سمجھتے ہوئے جو ہے اس کو محبت سے, یا اگر ڈانٹ بھی لگانی ہے تو شہزادہ سمجھتے ہوئے ڈانٹ لگائیں, اس کو حقیر میں سمجھیں بالکل. اور یہ سوچیں کہ بادشاہ نے حکم دیا ہے کہ میرے بیٹے کو یعنی شہزادے کو ڈانٹ لگاؤ, تو ڈانٹ دیکھتا بھی رہے گا کہ بادشاہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو اس پر اللہ پہ نظر رکھتے ہوئے کہ اس کی اصلاح بھی ضروری ہے. ظاہر سی بات ہے شیخ جو ہے وہ ڈانٹتا ہے, اس سے دل میں کینہ نہیں آنا چاہیے, وہ اللہ کے لیے ہوتا ہے. اور محبت ہمارے حضرت والا تو ماشاء اللہ ڈانٹنا جانتے ہی نہیں تھے. حضرت ہمارے حضرت والا حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ بھی اگر ڈانٹتے تھے تو وہ اللہ کے لیے ہوتا ہے, اس میں بھی محبت چھپی ہوتی تھی. وہ نفس کی اصلاح کے لیے ہوتا ہے. نفس ہمارا کھل کے کپا ہو گیا ہے, کتنے اتنے برس رہے ہیں, جب تک اس کو ڈانٹنی پڑے گی ڈینڈ نہیں نکلے گا. میں اللہ والے ڈانٹتے نہیں, آج کل بہت شفیق ہو گئے. چلیں اب پڑھیں آگے. پنکھا چلا دیں. آرزو ہو تیرا اور دل میں بھی اس کی ناحت رکھے, ماشاء اللہ. میر بس دل میں ڈر دے محبت رہے, میری دنیا ہے الفت سلامت رہے. ماشاء اللہ مزہ لے رہا ہوں. ماشاء اللہ. روز و شب قلب اختر کی ہے یہ دعا, میرے مولا میری استقامت رہے. ماشاء اللہ. بس میرے دل میں تیری محبت رہے, زندگی میری پا بندے سنت رہے. ماشاء اللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کریم. سب سے پہلے ایک سنت عرض کر دیتا ہوں. پچھلے ہفتے غالباً ایک سنت عرض کی تھی, اس پہ خود بھی عمل کیا, گھر والوں کو بھی بتایا. بہرحال اللہ کا شکر ہے خود بھی عمل یاد آیا تھا کہ میں نے دوسروں کو بتائیے خود میرا عمل ہے کہ نہیں, کہ پلیٹ صاف کرنا اور انگلیوں کو چاٹ لینا. کھانا کھانے کے بعد تین انگلیاں ہیں, سب سے بڑی انگلی, پھر شہادت کی انگلی اور پھر انگوٹھا چاٹنا, یہ سنت ہے, اس پہ عمل کرنا چاہیے. سنت کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی محبوب بن جائیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بھی جب ہمارے اعمال پیش ہوں گے وہ بھی خوش ہو جائیں گے. اس فتنے کے زمانے میں یہ سنت کو زندہ کر رہا ہے. ایک سنت اثر دیتا ہوں. پانی پینے کی سنت ہے کہ سیدھے ہاتھ سے پانی پینا, کیونکہ الٹے ہاتھ سے شیطان پیتا ہے. پانی پینے سے پہلے کھڑے ہوں تو بیٹھ جائیں, کھڑے ہو کر پانی پینا منع ہے. کولر ہوتا ہے تو بیٹھ کے پی لیں, وہاں کولر لگا ہوا ہے, جب مٹکے سے پانی نکالا ہے تو بیٹھ جائیں, تھوڑا اکڑوں بیٹھ جائیں پھر پانی پی لیں. سیدھے ہاتھ سے پانی پیئیں, الٹے ہاتھ سے شیطان پیتا ہے, سمجھ رہے ہو؟ اور پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں, بسم اللہ پڑھ لیں, اور پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہہ لیں, ٹھیک ہے. اور تین سانس میں پانی پئیں, سانس لیتے وقت برتن کو منہ سے الگ رکھیں. بچوں کو عادت ہے, سختی نہیں کرنی چاہیے, محبت سے سمجھا دیں. بچے پیتے ہیں پانی تو منہ کے برتن کے اندر سانس لے رہے ہوتے ہیں, تو برتن کو منہ سے الگ رکھ لینا چاہیے. اور برتن کے ٹوٹے ہوئے کنارے کی طرف سے پانی مت پئیں. اسی طرح مشک سے منہ لگا کر پانی مت پئیں, یا کوئی بھی ایسا برتن ہو جس سے بہت زیادہ پانی آنے جانے کا احتمال ہو، یا اس سے اس برتن سے سانپ بچھو وغیرہ آنے کا اندیشہ ہو، تو سمو لا کے پانی نہیں پینا چاہیے. اور صرف پانی پینے کے بعد یہ دعا پڑھنا مسنون ہے، الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا. دو لائنوں کی دعا ہے، اس کو فوٹو سیٹ کروا لیں یا لکھ لیں، اپنے لکھ کے اپنے ڈائری میں لکھ لیں یا پرچے میں لکھ کے اپنے جیب میں رکھ لیں، عورتیں سنتوں والی کتاب اپنی پرس میں رکھ لیں تاکہ اس دعا کو یاد کر لیں. صفحہ نمبر 45 پر ہے، حضرت والا نے یہ دعا، حدیث شریف کی دعا ہے. سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے اپنی رحمت سے ہمیں میٹھا خوشگوار پانی پلایا اور ہمارے گناہوں کے سبب اس کو کھارا اور کڑوا نہیں بنایا. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ کی ایسی، یعنی ہر ہر ادا پہ ہم فدا ہو جانا چاہیے. اگر ایک ایک ادا پہ فدا ہوتے رہیں گے آہستہ آہستہ زندگی سنورتی چلی جائے گی اور اللہ تعالیٰ کے محبوب اور مقبول بندے ہم خود بخود بنتے چلے جائیں گے. کسی اشتہار دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، جو سنتوں پہ عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا پیارا بنا لیتے ہیں. حضرت والا رحمۃ اللہ کچھ باتیں اس میں درس مثنوی سے سنانی ہے. گر مرادت را مذاق شکر است، نا مرادی ہم مراد دل برست. حضرت والا عارف باللہ شیخ العرب العجم، حضرت مولانا شاہ حکیم اور اختر صاحب رحمۃ اللہ، جو کتاب آئے درس مثنوی، درس مثنوی مولانا روم فرماتے ہیں، مولانا رومی فرماتے ہیں، تیری مراد میں اگرچہ مٹھاس اور ذائقہ اور لذت شکر کسی ہے، اور تیری وہ مراد اور آرزو تیرے لیے چینی کی طرح میٹھی ہے. کوئی بھی آرزو لے لیں، لیکن اللہ نے تجھ کو جو نامراد رکھا ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مراد ہے، اور وہ تیرا دلبر اور محبوب ہے. محبوب کی مراد پر عاشق کو اپنی مراد کو فدا کر دینا چاہیے، لہذا راضی برضا رہو اور جیسے رکھیں ویسے رہو. اگر اللہ تعالیٰ نامراد رکھتا ہے تو اسی میں راضی رہو. تجھ کو جو نامراد رکھا تو اگرچہ تیری مراد پوری نہیں ہوئی، یہاں جائز مراد ہے، جائز خواہشات ہیں، لیکن اللہ کی مراد تو پوری ہوئی. بس اللہ کی مراد بہتر ہے یا تیری مراد بہتر ہے؟ پھر اللہ کی مراد سے کیوں خوش نہیں رہتا جو علیم و خبیر ہے، تیرے مزاج سے واقف ہے. اگر اللہ تیری مراد پوری کر دیتا تو اسی میں مت رہتا اور اللہ کو یاد بھی نہ کرتا، نہ دین کا کام کرتا، نہ کہیں دعوت اللہ کے لیے جاتا، نہ کہیں تقریر کرتا. میرے شیخ حضرت والا فرما رہے ہیں، شاہ عبد الغنی پھولپوری رحمۃ اللہ نے فرمایا، ایک بزرگ تھے، وہ مقام نامرادیت پر فائز تھے، وہ اللہ کی مراد تھے. جب اللہ کسی کو اپنا بناتا ہے تو غیر کا نہیں ہونے دیتا، اس کی ہر ارادے میں خلل اندازی کرتا ہے کہ تیری مراد پوری نہیں ہونے دوں گا، کیونکہ تو ایسا بیوقوف ہے کہ پھر تو مجھے چھوڑ کر اپنے چکر میں رہے گا. تو بزرگ جو مقام نامرادی پر فائز تھے، ان سے کسی شخص نے کہا، حضور چلیے میرے کارخانے اور فیکٹری کا سنگ بنیاد رکھ دیجیے، افتتاح کر دیجیے. پر میں کیا تو چاہتا ہے تیری فیکٹری فیل ہو جائے؟ کیونکہ میں جو ہوں مقام نامرادیت پر فائز ہوں، جہاں میرا ہاتھ لگے گا وہیں نامرادی آ جائے گی اور تیرا بھی کام بگڑ جائے گا، اس لیے مجھے وہاں لے کے مت جا. اللہ نے مجھے اپنا مراد بنایا ہے، میری مرادوں کو وہ نامراد کرتا رہتا ہے. میری نامرادی مخلوق کے ساتھ ہے، اللہ کا میں مراد ہوں. میرے ساتھ رہو گے تو اپنی مرادوں میں تو بامراد نہ بنو گے، لیکن مراد خالق بن جاؤ گے، اللہ کے پیارے بن جاؤ گے، اللہ کی مراد بن جاؤ گے. لہٰذا دنیا کی مراد چاہتے ہو تو کوئی اور انتظام کرو، ہمیں کیوں اپنی دنیا کے لیے گھسیٹتے ہو، یہاں چلو وہاں چلو. ہمارے صحراؤں سے ہمارا خروج مت کراؤ، ہم سکوت صحرا میں اپنے اللہ کی یاد میں مست ہیں. تم یہیں آ جاؤ اور اللہ کی محبت سیکھو، مطلب غرفہ آ جاؤ. اگر ساری دنیا میں کسی کو نامرادی ہو، لیکن جب وہ اللہ کا مراد ہو تو اللہ کی ذات بے مثل اور سارے غموں کا نعم البدل ہے، اس کا کوئی بدل نہیں. لہٰذا ایسے شخص کے دل میں اپنی نامرادی پر حسرت و غم نہیں ہوگا، بلکہ وہ سمجھ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے مجھے اپنا بنانا چاہتے ہیں، اس لیے مجھ کو نامراد فرماتے ہیں، کیونکہ ہماری بامرادی آب و گل سے ہے. تشریح کا بہت ساری دل میں آ رہی ہے، مگر ابھی بس حضرت والا ہی کی باتیں پڑھ دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں آب و گل میں نہیں پھنسانا چاہتے، اپنی تجلیات قرب سے اپنے اس بندے کو متجلی رکھنا چاہتے ہیں. پھر سارے عالم کو اس ایک بندے سے اللہ متجلا کرتا ہے. بہت راز کی بات آج فاش کر رہا ہوں، حضرت والا فرما رہے ہیں. لہٰذا اگر کوئی مراد پوری نہ ہو تو سمجھ لو میرے محبوب حقیقی کی مراد یہی ہے کہ یہ میرا مراد ہے، کہیں اپنے مرادوں میں مشغول نہ ہو جائے. اگر اپنی مرادوں میں مشغول ہو گیا تو پھر اللہ کی مراد کیسے بنے گا؟ اللہ تو چاہتا ہے سفر میں رہے، اس سے دین پھیلایا جائے. اس لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ علماء کے رزق کو سارے عالم میں منتشر فرما دیجیے. جب یہ جگہ جگہ اپنے رزق کھانے جائیں گے تو میرا دین بھی پھیلائیں گے. نشر رزق علماء ذریعہ ہوگا نشر علم دین کا, اس لیے دعوت علماء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا ثمرہ ہے. لہذا مولانا لوگوں کو مرغا کھلا کر کوئی اپنا احسان مت جتائے. نامرادی کا مزہ بظاہر تو کڑوا ہے, دنیا دار تو اس سے گھبرائے گا کہ میں نامرادی نہیں چاہتا. یہ علماء اولیاء کے لیے مبارک ہو, ہماری تو ہر مراد اللہ پوری کر دے. یہ نامرادی راستہ حمقاء اور بیوقوفوں کے لیے نہیں ہے. وہ کیا جانے جس کو اللہ غیر سے نامراد کر کے اپنا مراد بنائے گا, اس کے قلب کو کیا مستی دے گا. وہ تو اعلان کر دے گا, بادہ در جوشش گدائے جوش ماس, چرخ در گردش اسیر ہوش ماس, سارے عالم کی شراب میری مستی کی گدا ہے. یہ مولانا روم ہے, کیوں؟ کیونکہ انہوں نے سارے عالم کے میں خانوں کو للکارا ہے, شراب خانوں کو للکارا ہے. اپنے میں گدا عشق غیر فانی سے اعلان نشر کیا کہ سارے عالم کی شراب میرے جوش و مستی کی گدا اور بھک منگی ہے, اور آسمان اپنی گردش میں میرے ہوش کا قیدی ہے. کیونکہ میں تجلیات خالق ارض و سما رکھتا ہوں, اس لیے وسعت ارض و سما میرے اندر تنگ ہے. آسمان و زمین میرے ہوش کا ایک جز ہے, اور جز اپنے کل کے سامنے چھوٹا ہوتا ہے. آسمان و زمین کیا حقیقت رکھتے ہیں کہ اپنے طول و عرض پر فخر کریں. ان کی نظر کے حوصلے رشک شہان کائنات, وسعت قلب عاشقاں ارض و سما سے کم نہیں. سبحان اللہ, یہ میرا ہی شعر ہے. عارف باللہ شیخ العرب العجم مجدد زمانہ میرے محبوب مرشد اول حضرت والا حضرت شاہ فیرو حضرت والا حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہا, یہ میرا ہی شعر ہے. اور یہ شعر بھی ہے, دامن فقر میں میرے پنہا ہے تاج قیصری, ذرہ درد و غم تیرا دونوں جہاں سے کم نہیں. لوگ حقیر سمجھتے ہیں ان مولویوں صوفیوں کے پاس کیا ہے, حقیر سمجھ رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ اولیاء کا دامن فقر دیکھو جس میں قیصر روم اور سلاطین کائنات کے تخت و تاج پوشیدہ ہیں. تمہیں کیا پتا اس کا نشہ قلب میں ہے. اگر اللہ تعالیٰ اللہ والوں کے اور ان کے غلاموں کے ظاہری دامن میں تاج قیصری و موتی دے دیتا تو پرچہ آؤٹ ہو جاتا, اور عالم غیب نہ رہتا. اور جب پرچہ آؤٹ ہو جاتا تو امتحان دوبارہ ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے عالم غیب رکھا کہ پرچہ آؤٹ نہ ہو. اور یہاں جو پرچے آؤٹ ہوتے ہیں اس کی وجہ حکومت کی کمزوری ہے. یہاں رشوت دے کر پرچے آؤٹ کرا دیتے ہیں, لیکن اللہ کے یہاں کون ہے جو گڑبڑی کر سکے. اس لیے اللہ تعالیٰ کا عالم غیب قیامت تک عالم غیب رہے گا. کوئی شخص عالم غیب کا پرچہ آؤٹ نہیں کر سکتا, اس لیے اللہ تعالیٰ چھپا کر دل میں دیتے ہیں. حضرت والا اپنے بارے میں فرما رہے ہیں, اللہ والوں کی مستیاں دل میں ہوتی ہیں جن کو دوسرا نہیں جان سکتا. کیونکہ جو اہل عقل اور اہل بصیرت ہیں وہ پہچان لیتے ہیں کہ ان اللہ والوں کے دل کو کوئی دولت حاصل ہے, اس لیے ان کے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں اور ان کے دل سے کچھ پاتے ہیں. دیوانہ وہ ہے جو دوسروں کو دیوانہ بنا دے, تو سمجھ لو اس کی دیوانگی عالم شباب پر ہے. اور بڑے بڑے علماء اپنی دستار فضیلت لیے ہوئے اور بڑے بڑے ایم ایس اور امریکہ یورپ کی ڈگریاں لیے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے پھرتے رہے, جیسے ہمارے حضرت والا کے پاس, پھر حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ کے پاس, ہمیں موجودہ شیخ کے پاس. ماشاء اللہ علماء کی لائن لگی ہے, بڑے بڑے ایم ایس یورپ سے امریکہ سے لوگ آتے ہیں اور فیضیاب ہوتے ہیں ماشاء اللہ. خلقے پسے دیوانہ و دیوانہ بکارے, مخلوق دیوانے کے پیچھے پھر رہی ہے اور دیوانہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے. ہمارے حضرت کل مزہ آ رہا تھا بڑا, عصر کے بعد بیان, بھاگم دوڑی, پھر مغرب کے بعد, پھر عشاء کے بعد بیان, پھر تو بہت لمبا ہو گیا, 10:30 تک چلا ماشاء اللہ. سب پیچھے پیچھے جا رہے ہیں, گاڑیوں کی لائن لگی ہے. مخلوق اس وقت کسی کو پانی بھی یاد نہیں آیا. تنویر صاحب تو پانی پینے ہی بھول گئے, پیاس سے بالکل جیسے کہتے ہیں مر رہے ہو. پھر بیان کے 10:30 جا کے پانی پیا. اللہ کی محبت میں ایسا مزہ آ رہا تھا. مخلوق دیوانے کے پیچھے پیچھے پھر رہی ہے اور دیوانہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے. ورنہ یہیں دیکھ لو یہاں کون سی دنیا بٹ رہی ہے, وہاں کوئی ایسی بات ہے. ہمارے بزرگوں کا فیض ہے جو آپ لوگ آ رہے ہیں. کچھ کھو رہے ہیں شوق سے, کچھ پا رہے ہیں ہم. یعنی گناہوں کے تقاضوں کو ہم شوق سے کھو رہے ہیں. تقاضے تو پیدا ہوں گے, اس کو ہم کھو رہے ہیں. غصے کا تقاضا, شہوت کا تقاضا, گندی فلم دیکھنے کا تقاضا. اور یہ حضرت والا فرمایا انہی کو پیدا ہوتے ہیں جو گناہ سے بچتے ہیں. جو نہیں بچتے ان کو تقاضے اتنے شدید نہیں ہوتے, جو بچیں گے ان کو شیطان زیادہ گناہ کے تقاضے ڈالے گا. گناہوں کے تقاضوں کو ہم شوق سے کھو رہے ہیں کہ کوئی نافرمانی نہ ہو. اس کھونے سے ہم اللہ کو پا رہے ہیں, غیر اللہ کو کھو رہے ہیں اور مولا کو پا رہے ہیں. مولا اپنے عاشقوں کو دونوں جہان میں سرفراز رکھتا ہے, وہ اپنے عاشقوں کو ضائع نہیں کرتا. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, اللہ اپنے عاشقوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. کہاں مراد مردہ لاشوں پر مرنے جاتے ہو, دونوں میں کوئی نسبت نہیں. اس لیے وہ لوگ انتہائی بیوقوف اور احمق ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر دنیا پہ مر رہے ہیں. دنیا سے مراد گناہ ہے. فیس بک، یوٹیوب، لڑکے لڑکیاں ہیں۔ اس لیے اللہ پر مرنا سیکھو، یہ بھی اللہ والوں ہی کے صدقے میں آئے گا۔ حوصلہ شہبازی کس سے آئے گی؟ باز شاہی سے۔ اور باز شاہی کیسے بنو گے؟ یعنی بادشاہ کے بازو پہ بیٹھتا تھا۔ باز شاہی کیسے بنو گے؟ صحبت کی برکت سے۔ دنیا میں کوئی ولی اللہ نہیں ہوا جب تک کسی ولی اللہ کی صحبت نہیں ملی۔ دیسی آم کو لنگڑے آم کے متعلق 100,000 کتابیں پڑھا دو، ایم ایس کرا دو، لیکن 100,000 کتابوں کے باوجود دیسی ہی رہے گا۔ لیکن اسے کوئی کتاب نہ پڑھاؤ، لنگڑے آم کی قلم لگا دو، آہستہ آہستہ خود لنگڑا آم بن جائے گا۔ اور ایک بہت بڑی بات بتا دوں، اگر کوئی مرید اپنی بیوقوفی سے اپنے شیخ کے بلند مقام کو نہ پہچانتا ہو، یعنی حضرت والا اپنے بارے میں فرما رہے ہیں، اور شیخ بھی خود اپنی ولایت کے مقام کی بلندی سے ناواقف ہو، لیکن اس کی صحبت میں ولایت سازی کی خاصیت ضرور ہوگی، اس کی برکت سے مرید کامیاب ہو جائے کہ اس کی برکت سے مرید کامیاب ہو جائے اور ولایت نصیب ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو خاصیت رکھی ہے اس کا اثر ظاہر ہوگا۔ جیسے کوئی جانتا نہ ہو کہ آگ کیا چیز ہے، اور آگ کو بھی اپنے آگ ہونے کا علم نہ ہو، لیکن اس میں یہ خاصیت ضرور ہوگی، جلا کے خاک نہ کر دوں تو داغ نام نہیں۔ یعنی بندے اللہ کے ولی ہوتے ہیں، لیکن انہیں باوجہ اپنے سادگی طبعہ کے خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کس درجے کے ولی اللہ ہیں، لیکن ان کے فیض سے کوئی محروم نہیں رہتا۔ اب آگے بہت قیمتی بات ہے، صد ہزارہ دام و دانا است اے خدا، ماں چو مرغا ہری سے بے نوا۔ ارشاد فرمایا، دام کے معنی ہیں جال، اور دانے سے مراد ہے گندم، چاول وغیرہ کے دانے، جن کو شکاری جو ہے چڑیوں کو جال میں پھنسانے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ گویا وہ دانا چڑیوں کو جال میں پھانسنے کا آلہ ہے۔ بھلے ہم نے ہزاروں بار یہ پڑھا ہو، میں نے بہت دفعہ اس کو بیان کیا، ہر دفعہ الگ مزہ آتا ہے، حضرت اللہ کی باتیں ایسی ہیں، غور سے اگر سنی جائیں، توبہ استغفار کر کے دل کی کانوں سے، ایک ہی مجلس میں انسان اللہ والا بن سکتا ہے۔ اب چڑیا سمجھتی ہے میرا چارہ ہے، جالا بھی ہے اور جالے کے ساتھ دانے بھی رکھے ہیں گندم وغیرہ کے، اور بھوک میں کھانا شروع کر دیتی ہے اور جال میں پھنس جاتی ہے۔ تو مولانا رومی فرماتے ہیں، اے اللہ، گناہوں کے ہزاروں جال بچھے ہوئے ہیں، فیس بک، یوٹیوب، گندے گندے سائن بورڈز، اور نامحرم عورتیں، خاندان کی، گھر میں جو ماسی آتی ہے، یہ سب، اور بھی بہت سارے غصے کے تقاضے ہیں، بغض ہے، کینہ ہے، آپس میں غیبتیں ہو رہی ہیں، برائیاں ہو رہی ہیں پیٹ پیچھے۔ تو اے اللہ، گناہوں کے ہزاروں جال بچھے ہوئے ہیں، ان کے پیچھے شیطان مثل شکاری کے ان میں ہم کو پھنسانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، النساء حبائل الشیطان، عورتیں شیطان کا جال ہے جن سے وہ گناہوں میں پھنسا دیتا ہے۔ اس زمانے میں شیطان نے عورتوں کو بے پردہ کر کے قدم قدم پر یہ جال بچھا دیے ہیں، ان کے گال اور بال دکھا کر پھر ووال میں مبتلا کر دیتا ہے۔ منشا یہ ہے، جتنی باتیں بھی اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں وہ سب شیطان کے دانے میں شامل ہیں۔ یعنی سمجھے، جال ہے، جال کے اندر دانے رکھے ہوئے ہیں، خواہ وہ عورتیں ہوں، خواہ حسین لڑکے ہوں۔ اس زمانے کے لحاظ سے حضرت فرماتے ہیں، فیس بک، یوٹیوب یا کیمرے والے، اچھے والے موبائل، جس کی وجہ سے رکھا ہوا کیوں ہے، وجہ کیا ہے اچھے والے موبائل رکھنے کی؟ کیونکہ اپنے حرام لذتیں پوری کرنی ہیں، اس سے نیٹ لگا کے جب امی ابو نہ ہوں تو اس پہ گندی تصویریں دیکھنی ہے، لڑکی سے چیٹ کرنا ہے۔ سادہ موبائل بھی تو رکھ سکتے ہیں، موبائل اس لیے تاکہ بات کر سکتے ہیں، ابو کہاں ہیں، امی کہاں ہیں، بیٹا کہاں ہے، بیوی کہاں ہیں، اس لیے نہیں ہے کہ اس پہ تصویریں دیکھی جائیں، ویڈیو گیم کھیلا جائے۔ اتنا اچھا موبائل رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ اتنا مہنگا ترین۔ خواہ وہ عورتیں ہوں، خواہ حسین لڑکے ہوں، خواہ حرام مال ہو۔ ایک دفعہ حضرت نے فرمایا تھا، بہت قیمتی بات ہمارے پیارے شیخ نے فرمائی تھی، جس طرح پہلے ہوتا تھا کہ بھائی ٹی وی جو ہے، وہ پہلے ٹی وی کی بات ہوتی، اب موبائل کی بات رکھ لیں، سب بزرگوں کو یہی ہوتا تھا، بھائی دوسروں گھروں میں ٹی وی نہیں ہے، ٹی وی ہے تو ہم اپنے گھر میں لا کے رکھ لیں، اب دوسروں بچے دوسروں کے موبائل میں نہ جائیں، اپنے بچے کو موبائل دلا دیں، پھر بچہ کہاں جائے گا، جوانی برباد ہوگی، پھر روئیں گے، پھر آ کے شیخ کے پاس ہی پیر پکڑ کے روئیں گے، ہمارا بچہ ہمیں ہی آ کے مکے مار رہا ہے۔ کیوں مار رہا ہے؟ کیونکہ لڑکی کے چکر میں کچھ نظر تھوڑی آتا، شہبت کا عذاب ایسا ہے، اس کو ماں باپ کچھ نظر نہیں آتے، بدتمیزی کرتا ہے والدین سے، والدین سے بدتمیزی کی وجہ یہی موبائل بن رہا ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا نا، ٹی وی پہ یہ مشہور بات تھی کہ ہمارے ہم ٹی وی جو بچے دوسرے گھر میں چلے آئیں گے، ہم نے گھر میں ٹی وی رکھ لیا، اب یہی ہو گیا کہ بچے ہمارے کہیں دوسرے موبائل کے چکر میں نہ پڑ جائیں۔ بچوں کی ہر خواہش پوری کرو، حرام ہو یا حلال ہو، کیمرے والا موبائل حضرت والا کتنی دفعہ منع فرما رہے ہیں، جو لوگ جوان ہیں اپنے ان کو کیا کام ہے، کیا وجہ کیا ہے کہ ایسے مہنگا ترین موبائل رکھا ہوا ہے 40-50,000 روپے کا۔ تو حسین لڑکے ہوں، خواہ حرام مال ہو، جس چیز سے بھی شہوت نفس مغلوب ہو کر گناہ میں مبتلا ہو جائے، وہی شیطان کا جال ہے۔ بہت قیمتی بات ہے یہ، حضرت والے نے قیامت تک کے لیے بتا دیا کہ جس چیز سے بھی شہوت نفس سے مغلوب ہو کر گناہ میں مبتلا ہو جائے، وہی شیطان کا جال ہے۔ اور اس زمانے میں چونکہ بے پردگی اوریانی عام ہے اس لیے شیطان کا سب سے بڑا جال حسین عورتیں ہیں، اور اس زمانے میں اور تشریح کر لیں موبائل ہے۔ مولانا اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں، اے اللہ، شیطان نے گناہوں کے ہزاروں جال اور دانے ساری کائنات میں بچھا دیے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اتنی نیک عورت جامع عورتوں میں بیان تھا حضرت والا کا، اتنی نیک عورت کہ یعنی وہ بیان بھی کرتی تھی، مگر ان کے شوہر نے ان کو موبائل دلا دیا، اچھا والا نیٹ لگا ہوا تھا، گندی تصویر دیکھ کے ملوث ہو گئی وہ خاتون۔ لیکن یہ تو اس لیے کوئی گناہ کے اسباب قریب ہوئے نا، ہزاروں جال اور ساری کائنات میں شیطان نے بچھا دیے ہیں، اور ہم مسکین اور غریب اور بے نوا چڑیوں کی طرح ہیں جنہیں بھوک اور پیاس لگی ہوئی ہے اور وہ دانہ کھانے کے لیے بے قرار ہیں۔ اسی طرح ہمارے اندر بھی شہوت نفس اور خواہشات نفسانیہ کی شدید تقاضے رکھ دی ہیں، تقاضے بھی شدید والے، اور سامنے گناہوں کے دام اور دانے ہیں، اس لیے ہمیں سخت خطرہ ہے کہ کہیں ہم جال میں نہ پھنس جائیں۔ آگے فرماتے ہیں، گر ہزارہ دام باشد بر قدم، چوں تو بامائی نہ باشد ہیچ غم۔ اے اللہ، اگر ہزاروں جال ہمارے قدموں پر ہوں، لیکن سبحان اللہ، اگر اپنی رحمت اور مدد کے ساتھ آپ ہمارے ساتھ ہیں، یعنی اگر آپ ہمارے نگہبان ہیں، پاسبان ہیں، مددگار ہیں، تو ہمیں ان جالوں کا کوئی خوف نہیں ہے، آپ ہماری حفاظت کے لیے کافی ہیں۔ کیونکہ اگرچہ نفس امارہ تم بسو کثیر الامر بسو ہے، بہت برائیوں کا حکم کرنے والا ہے، بہت نفس ساتھی، سب سے بڑا دشمن نفس ہے۔ ابے یار حضرت فرماتے ہیں، نفس کہے گا ابے یار، مولوی حضرت فرماتے رہتے ہیں بابا موبائل کا، چھوڑو ان کی باتوں، میں تو ملوث نہیں ہوں گا گناہ میں، نفس سے بھروسہ کر لیا نا۔ لیکن یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اگر الا ما رحم ربی کا سایہ ہمیں حاصل ہو، اس کے شر سے کوئی محفوظ نہیں رہ سکتا سوائے اس کے جسے اللہ کی رحمت کا سایہ حاصل ہے۔ ان نفس لامارۃ بالسوء، جملہ اسمیہ ہے جو ثبوت اور دوام پر دلالت کرتا ہے، یعنی کوئی شخص نفس کے شر سے نہیں بچ سکتا جب تک اسے خالق نفس امارۃ بالسوء کا استثنا الا ما رحم ربی نصیب نہ ہو۔ بچے ہوتے ہیں، چھوٹی بچیاں ہیں، آپس میں نفس، نیک بچیاں ہیں، برقعے والی ہیں، ماشاءاللہ پردے والی ہیں، سب گناہوں سے بچ رہی ہیں جو بڑے بڑے ہیں، مگر شیطان چھوٹی چھوٹی باتیں ڈال کے بہنوں میں لڑائی کرا دیتا ہے، بہن بھائیوں میں لڑائی، امی ابو میں لڑائی، ساس بہو میں لڑائی۔ شیطان کچھ نہ کچھ تو چاہتا ہی نا، کچھ نہ کچھ ان کو گڑبڑ تو کروائیں، اچھی زندگی گزار رہے ہیں، کچھ نہ کچھ تو ان کے گڑبڑ کروائیں، تو معاف کر دینا چاہیے بھائی۔ ابھی ڈائری حضرت نے کوئی بات فرمائی لکھنے کی ابھی مجلس میں، تو ڈائری نکالی تو عجیب سی بات نہیں، بہت ساری باتیں اس سے بڑی قیمتی لکھی ہیں میں نے، جو میرے اندر عیب ہوتے ہیں وہ میں، جو جیسی کوئی عیب میرے، حضرت نے ساری باتیں ایک دم سے فرما دیتے ہیں، میں جلدی سے لکھ لیتا ہوں، ارے یہ تو میرے اندر پائی جاتی ہے، پھر اس کی اصلاح کرا دی، اب اس کی خود ہی عمل شروع کر دیتا ہوں، عمل نہیں ہو رہا، پھر شیخ سے فرمایا، ابھی وہی پیج کھل گیا، لاکھ عذر ہو غلطی ہوئی اعتراف قصور کر لو معافی مانگ لو، لاکھ عذر ہو غلطی ہوئی اعتراف قصور کر لو معافی مانگ لو۔ اور ایک بات اور تھی کہ یہ بات خصوصاً رشتہ داروں کے ساتھ، جو قریبی رشتہ دار ہوں، ماں باپ، بہن بھائی اور ساس بہو، یہ آپس میں رہتے ہیں، مل جل کے ایک گھر میں رہتے ہیں، تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، ان کو معاف کر دینا چاہیے، سر پہ سوار کر کے اپنے گھر کو جو ہے جہنم نہیں بنانا چاہیے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو معاف کر دینا چاہیے، محبت سے رہیں۔ فرمایا کہ اگر نفس امارہ تم بسو ہے، تو الا ما رحم ربی کا استثنا بھی خالق نفس امارہ کا ہے، بس اس استثنا کے ہوتے ہوئے نفس امارہ تم بسو کی کیا مجال ہے جو ڈنک مار سکے، یعنی نفس کی کیا مجال ہے کہ گناہ کی طرف کسی کو بہت زیادہ بہکا سکے اور اللہ کی رحمت کا سایہ آ جائے گا۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں، ما رحم ربی کا ما مصدریہ ظرفیہ زمانیہ ہے، اس کے معنی ہوئے ائی فی وقتی رحمتی ربی، یعنی جب اللہ کی رحمت کا سایہ ہو، چھوڑ دیں بچوں کو، تو نفس کی کیا مجال ہے کہ وہ ہمیں ضرر پہنچا سکے۔ تو مولانا کی دعا کا یہی مضمون ہے کہ اے اللہ، اگر آپ کی رحمت کا سایہ ہم پر ہو، تو نفس و شیطان ہمیں گناہوں کے زیر دام نہیں کر سکتے۔ اور اتنی پیاری بات، جو قریب رہتے ہیں ہمارے شیخ کے، تو شیطان جو ہے، یہ بہت قیمتی بات بتا رہا ہوں کہ کل چلے آئیں گے، تو اس طرح کرتے کرتے وہ اللہ والے دنیا سے چلے جاتا ہے، اس لیے قدر کر لیں ہمارے پیارے شیخ حضرت والا حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دارو قاتم عالیہ نے اپنا فیض بالکل عام کیا ہوا ہے، جو چاہے اٹھا لے، عورتوں کی مجلس روزانہ ہو رہی ہے، سستی سے گھر میں بیٹھے ہوئے نالائکی ہے، کمینہ پن ہے، قریب رہتے ہوئے محروم ہے، مجلس میں جانا چاہیے ہمت کر کے، کیا کیا بہانے ہوتے ہیں، سارے کام بات میں کریں۔ شیطان چھوٹا، حضرت فرماتے تھے شیطان چھوٹی نیکی دکھا کے بڑی نیکی سے محروم کرتا ہے، سب سے بڑی نیکی تو اللہ والوں کی صحبت ہے، ایک لمحے کی صحبت بھی ایک لاکھ سال بے ریا عبادت سے افضل ہے۔ تو مولانا رومی فرماتے ہیں، آگے وہی بات آ رہی ہے، موش تا امارو، یہ مشکل ہے میں پڑھ نہیں سکتا کیونکہ فارسی آتی نہیں ہے، بس جو حضرت والا نے سنا مشہور اشعار وہ پڑھ دیتا ہوں۔ فرمایا، کھیت میں جہاں غلے کا ڈھیر رکھا ہوتا ہے اسے کھلیان کہتے ہیں، وہاں چوہا جو ہے زمین میں نیچے نیچے سوراخ کر کے دور تک راستہ بنا لیتا ہے اور دھیرے دھیرے سارا غلہ غائب ہو جاتا ہے، اندر سے سب کھا گیا اور پھر سارا غلہ جو ہے غائب ہو جاتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جس طرح چوہا جو ہے غلے کا چور ہے، اسی طرح ہمارا نفس بھی چور ہے۔ جب سے ہمارے نفس کے چوہے نے ہماری نیکیوں کے کھلیان اور خزانے میں خفیہ راستہ بنا لیا ہے تو اس کے اس فن اور قید و مکر سے ہماری سب نیکیاں ضائع ہو گئیں۔ مثلاً کہیں دکھاوا کرا دیا، کہیں تکبر کرا دیا، کہیں ظلم کرا دیا، کتنی قیمتی باتیں، یہ سب دینداروں میں اکثر پائی جاتی ہیں۔ کہیں دکھاوا کرا دیا، کہیں تکبر کرا دیا، کہیں ظلم کرا دیا، جس سے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ جیسے ایک حاجی صاحب نے کہا، اے نوکر، میرے مہمان کو اس سراہی سے پانی پلا دے جو میں دوسرے حج میں مدینہ شریف سے لایا تھا۔ حضرت ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ظالم نے ایک جملے میں دونوں حج ضائع کر دیے۔ یہی نفس کی چوری ہے جس سے نیکیوں کے خزانے خالی ہو جاتے ہیں۔ مثلاً کراچی میں بیٹھے بیٹھے کسی نے غیبت کر دی، جس کی غیبت کی ہے وہ لاہور میں ہے، تو گویا اس نے نیکیوں کا مال مفت میں لاہور بھیج دیا، یعنی اس کی نیکیاں لاہور والے کے نامہ اعمال میں چلی گئیں، اسے خبر بھی نہیں کہ میرا کتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ محنت کی کمائی مفت میں گنوائی۔ غیبت اس لیے حرام ہے کہ مفت میں اپنی نیکیاں ضائع ہوتی ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، قیامت کے دن غیبت کرنے والے کی نیکیاں جس کی غیبت کی ہے اس کے نامہ اعمال میں ڈال دی جائیں گی، اور اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو اس کے گناہ اس غیبت کرنے والے کے اعمال نامے میں ڈال دیے جائیں گے۔ حدیث پاک میں ہے، الغیبت اشد من الزنا، غیبت جو ہے زنا سے بھی اشد ہے۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، غیبت زنا سے کیوں اشد ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زنا اللہ کا حق ہے، اللہ سے معافی مانگ لو، معافی ہو جائے گی، جس سے زنا کیا اس سے معافی مانگنا فرض نہیں۔ لیکن غیبت جو ہے یہ بندوں کا حق ہے، لاکھ استغفار توبہ کرتے رہو، جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا معاف نہیں ہوگا۔ لیکن حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اس میں تشریح ہے، غیبت حق العباد اس وقت ہے جب اس بندے کو اطلاع ہو جائے کہ حیدرآباد والی غیبت کی ہے، اس کو پتہ بھی چل جائے کہ حیدرآباد والی غیبت کی ہے، پھر اس سے معافی مانگنی ضروری ہے۔ اگر اس کو پتہ نہیں چلا اس سے معافی مانگے گا تو، اگر اس کو پتہ نہیں ہے اس سے معافی مانگے گا تو اس کو تکلیف ہوگی کہ اس شخص نے میری غیبت کی ہے۔ اس صورت میں غیبت کی تلافی یہ ہے، یہ ہم سب لوگ غور سے سنیں، غیبت کر لیتے ہیں اچھے خاصے ماشاء اللہ قریب رہنے والے شیخ کے، غیبت کر لی، اور جس مجلس میں غیبت کی ہے ان سب لوگوں کو جمع کر کے ان کے سامنے اپنی نالائکی کا اعتراف کرے کہ مجھ سے سخت نالائکی ہوئی، میں نے فلاں کی غیبت کی ہے، ان میں دوسری بہت سی خوبیاں ہیں، میں توبہ کرتا ہوں۔ یہ بہت ضروری ہے بھائی، جس مجلس میں غیبت کی ہے اس مجلس میں سب کو جمع کر کے یا فون کر دے، بتا دے کہ میں نے ان کی برائی کی تھی، ماشاءاللہ ان میں یہ خوبیاں بھی پائی جاتی ہیں، میں توبہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور کچھ پڑھ کر اسال ثواب کرے، اللہ سے ہی معافی مانگے، اس مجلس سے ہی معافی مانگے، اور کچھ جو قل ھو اللہ شریف پڑھتے ہیں روزانہ وہ پڑھ کر اس کو اسال ثواب کرے، اس طرح غیبت کا گناہ معاف ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس شخص کو اطلاع ہو گئی تو اس سے معافی مانگنا ضروری ہے، کیونکہ بغیر اس کے معافی کیے یہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ اس لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیبت جو ہے زنا سے اشد ہے، کیونکہ حق العباد ہے، زنا کے حق اللہ ہونے کا قانون اسلام کی صداقت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اگر عیسائی اور یہودی اس قانون کو بناتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جس سے زنا کیا ہے اس سے جا کر معافی مانگو، اس سے کتنے فتنے پیدا ہو جاتے ہیں، اس زمانے تو بہت ہی مشکل ہو جاتی ہے۔ جس سے زنا کیا ہے اس سے جا کر معافی مانگو، اس سے کتنے فتنے پیدا ہوتے ہیں۔ مثلا وہ عورت کسی ملک کی وزیر یا صدر ہے اور مختلف ممالک کے صدر مملکت بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی رہائش گاہ کے سامنے کئی لوگ معافی مانگنے کے لیے آ کھڑے ہوئے۔ محترمہ، فرسٹ ایئر میں جب ہم آپ کے ساتھ پڑھ رہے تھے تو کچھ غلطیاں ہو گئی تھیں ایکچولی ہماری، لیکن اس وقت تو ہمیں اللہ کا خوف نہیں تھا، اس لیے آپ کے ساتھ کچھ غلط حرکتیں کر بیٹھے، لیکن اب ہمارے دل میں خوف ہے خدا آ گیا ہے، لہٰذا آپ ہمیں معاف کر دیجیے پلیز۔ اب بتائیے، اس کی میٹنگ چل رہی ہے محترمہ کی، ملکہ کی، اور سب پیچھے لائن نیچے لگا کے کھڑے ہیں، اچھی توبہ کر کے آنے والے۔ بتائیے اس میں کس قدر بے عزتی اور ذلت ہوتی۔ زنا کو اللہ تعالیٰ نے اپنا حق رکھ کر اپنے بندوں کی عزت اور آبرو رکھی ہے کہ بس مجھ سے معافی مانگ لو، یہی دلیل ہے کہ اسلام بالکل سچا مذہب ہے اور اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا دین ہے۔ دین ہے، ورنہ انسانی عقل زنا کو حق العباد قرار دیتی۔ اسی طرح بعض نادان کم فہم لوگ اسلام میں زنا کی سزا بہت سخت ہے کہتے ہیں کہ سنسار کر دو، پتھر مار مار کے ختم کر دو، حکم یہ ہے کہ مجمع بھی لگاؤ۔ میں کہتا ہوں اسلام کے اس قانون میں بھی بہت بڑی رحمت ہے، اگر ایک واقعہ بھی ایسا ہو جائے، یعنی اس حکم پر ایک بار بھی عمل کر لیا جائے، تو پورا ملک زنا سے بچ جائے گا۔ اور یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ زنا کو ثابت کرنا مشکل کر دیا کہ چار گواہ ہوں اور اس طرح دیکھیں جیسے سلائی سرما دانی میں جاتی ہے۔ کون ہے جو چار گواہوں کی موجودگی میں ایسی حرکت کرے گا؟ اور گواہی کے لیے جس حالت میں دیکھنے کی شرط ہے وہ بھی انتہائی مشکل، تو اس کے ثبوت کو مشکل کر دیا تاکہ میرے بندے مصیبت سے بچ جائیں۔ اور کیا یہ رحمت نہیں ہے؟ اتنی اللہ تعالی بندوں کی آبرو رکھی ہے۔ اور مزید رحمت یہ ہے کہ عدالت میں اگر جج پوچھے، یہ غور سے سنیے گا، کیا تم نے ایسا کیا تھا، تو انکار کرنا اقرار کرنے سے افضل ہے، یہاں جھوٹ بولنا سچ بولنے سے افضل ہے۔ یہاں جھوٹ بولنے کو اللہ نے پسند کر لیا کہ جھوٹ بول کر اپنی جان بچا لو، بس مجھ سے معافی مانگ لو، میں تمہیں معاف کر دوں گا، مجھے تم سے محبت ہے، ہم تمہاری جان لینا نہیں چاہتے۔ آہ، اسلام کا ہر قانون رحمت ہی رحمت ہے۔ مثلا روزے میں اگر کوئی بوڑھا آدمی بھول کر کھا رہا ہے تو شریعت کا حکم ہے، بوڑھا ہے کہ اس کو کھانے دو، کھاؤ اس کو روزہ یاد ضرور دلا دو کہ تمہارا روزہ ہے، خبردار جب افطاری کے بعد کھا لینا، کھاتے رہنا مغرب سے عشاء تک۔ میں تراویح مسجد اختر میں جو ہے نا پڑھنے کے لیے آنا پڑے گا، وہاں باتھ روم بھی نہیں ہے، پھر گھر جانا پڑے گا۔ اسی طرح حکم ہے اگر بخار ہے تو پانی نقصان کرتا ہے تو تیمم کر لو۔ اگر ڈاکٹر کہتا ہے اگر آپ تیمم کریں گے تو تین دن میں اچھے ہو جائیں گے، اگر گرم پانی سے وضو کریں گے تو بجائے تین دن کے چار دن میں اچھے ہوں گے، تو ایسی صورت میں بھی تیمم جائز ہے۔ ایک ہے اشتداد مرض، مرض کا بڑھ جانا، اور ایک ہے امتداد مرض، مرض میں تو شدت اور اضافہ نہیں ہو لیکن فائدہ دیر میں ہو، صحت دیر سے ہو، اس صورت میں بھی تیمم کرنا جائز ہے۔ کیا یہ اللہ کی شان رحمت نہیں ہے؟ خیر، یہ تو درمیان میں دین کے بعض احکامات کے راز، رموز و اسرار اللہ تعالی نے بیان کرا دیے، اس سے معلوم ہوتا ہے دین کا ہر حکم اللہ کی رحمت ہے۔ تو جس کی تشریح بیان ہوئی شعر کی کہ گناہوں سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، آدمی ولایت خاصہ سے محروم رہ جاتا ہے کیونکہ ولایت کی بنیاد تقویٰ ہے، اس لیے اگلے شعر میں مولانا رومی نصیحت کرتے ہیں، اول اے جا دف شر موش کن، بعد ازی امبار گندم کوش کن۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اے میری جان، پہلے کسی اللہ والے کی صحبت میں رہ کر نفس کے چوہے کے شر سے حفاظت کی ترکیب سیکھ لے، اس کے بعد نیکیوں گندم جمع کرنے کی فکر کر، کیونکہ جتنا نیکیاں کمانا ضروری ہے اتنا ہی اس کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ اس کا طریقہ کسی اللہ والے کی صحبت میں رہ کر اپنے نفس کی اصلاح کرانا ہے تاکہ گناہ چھوٹ جائیں اور نیکیوں کا نور باقی رہے۔ اسی طرح بہت سی خواتین گھر میں بیٹھتی ہیں، ماشاءاللہ پردہ کرتی ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا نیکیوں کا نور برباد ہوتا رہتا ہے زبان کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے، عورتیں اور ناشکری کی وجہ سے۔ اس لیے وہ اللہ والوں کے پاس رہیں گی تو نہیں، ان کی مجلس میں پابندی سے جائیں اور خط لکھ کر اصلاح اخلاق پڑھ کر جو عیب پایا جاتا ہے، میں بھی اور ہم سب، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی اصلاح کروائیں تاکہ پتہ چلے گھر میں بیٹھی ہیں، شرعی پردہ ہے، ہینڈ گلوز بھی ہیں، نظروں کی حفاظت بھی ہے ماشاءاللہ، مگر زبان ایسے چل رہی ہے، سارا نیکیوں کا نور باقی نہیں رہتا، ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی اصلاح کروانا فرض ہے، زبان کی اصلاح کروائیں اپنی، اخلاق اپنے بلند رکھیں۔ دین پر استقامت اور اعمال کی بقا کے لیے اہل اللہ کی صحبت اتنی ضروری ہے کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانی تبلیغ جماعت فرماتے ہیں، میں جب دین کی محنت کے لیے جاتا ہوں تو مخلوق میں اختلاط اور زیادہ میل جول سے نفس میں کچھ کثافت اور گندگی آ جاتی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے میں اہل اللہ کی خانقاہوں میں جاتا ہوں تو دل مجلہ ہو جاتا ہے۔ جیسے موٹر کار طویل سفر پر جاتی ہے تو پرزوں میں کچھ میل کچیل لگ جاتی ہے، لہذا اس کی ٹیوننگ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور صفائی کے لیے کار کو کارخانے میں، جس کو ورک شاپ کہتے ہیں، بھیجا جاتا ہے۔ اسی طرح دل کی ٹیوننگ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، جس کی ورک شاپ خانقاہیں ہیں، کیونکہ نفس چور ہے، اس میں خفیہ طریقے سے کچھ بڑائی کچھ دکھاوا آ جاتا ہے۔ جن کا مشائخ اور علماء سے تعلق نہیں ہوتا، ان کی گفتگو سے پتہ چل جاتا ہے، ان کی زبان سے بڑائی کی باتیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، انہیں خبر بھی نہیں ہوتی کہ میں دل میں کیا مرض پیدا ہو گیا۔ اس لیے چاہے کوئی مدرس ہو، معلم ہو، مبلغ ہو، مصنف ہو، تزکیہ نفس بغیر اہل اللہ کی صحبت اور تعلق کے نہیں ہوتا۔ ایک صاحب نے خود بتایا، میں اللہ کے فضل سے دین کے لیے کچھ وقت لگا کر جب کراچی واپس آیا تو مجھے تمام لوگ نہایت حقیر معلوم ہوئے، یہ سب غافل ہیں، انہیں دین کی فکر نہیں، علماء پنکھوں میں بیٹھ کر بخاری شریف پڑھا رہے ہیں، اور ہم لوگ دریائے سندھ کے کنارے جنگلوں میں جا کر دین پھیلا رہے ہیں، لیکن وہ ایک اللہ والے سے بیعت تھے۔ انہوں نے اپنے شیخ کو اپنا حال بیان کیا کہ مجھے تو بڑے بڑے علماء تک شیطان نظر آ رہے ہیں، بیوقوف انسان تھا۔ ان بزرگ نے کہا، سب سے بڑے شیطان تو تم ہو، کیونکہ تمہارے دل میں تکبر پیدا ہو گیا ہے، تم نے اپنے نفس کو مٹانا نہیں سیکھا۔ اسلام تو یہ کہتا ہے تمام مسلمانوں کو اپنے سے بہتر سمجھو، اپنے کو سب سے کمتر سمجھو، بلکہ جب تک خاتمہ ایمان پر نہیں ہو جاتا خود کو کافروں اور سور اور کتے اور جانوروں سے بھی کمتر سمجھو۔ کیا ہمارا یہ حال ہے؟ اگر نہیں ہے تو اصلاح کروائیں۔ اور تمہارا حال اتنا خراب ہو گیا کہ عام مسلمان تو کجا، تم علماء کو جو وارثین انبیاء ہیں حقیر سمجھ رہے ہو۔ ان بزرگ نے فرمایا، حدیث شریف میں ہے، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ایک ذرہ برابر بڑائی ہوگی۔ اور ایک روایت میں، ولا يجد ريحها، داخلہ تو درکنار جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اہل اللہ سے تعلق کتنا ضروری ہے۔ اگر اس شخص کا کوئی شیخ نہ ہوتا تو یہ تو ہلاک ہو گیا تھا، میں بھی ہلاک ہو جاتا، کیونکہ شیطان نے دل میں تکبر ڈال دیا تھا، لیکن شیخ کی ڈانٹ سے سارا تکبر نکل گیا۔ یہ تکبر اتنا بڑا ایٹم بم ہے کہ حج اور عمرے، تہجد اور تلاوت اور ذکر و نوافل سب کو اڑا دیتا ہے۔ اسی طرح چاہے کتنا ہی بڑا عالم ہو، محدث ہو، شیخ الحدیث ہو، بخاری پڑھا رہا ہو، اگر اللہ والوں سے اصلاحی تعلق نہیں ہوگا تو آپ اس کے علم و عمل میں فاصلے دیکھیں گے۔ چاہے علم کا سمندر ہو، اصلاح نہ کرائی ہو تو آپ دیکھیں گے ہوائی جہاز میں روسٹس سے مسکرا مسکرا کر اس کی طرف دیکھ دیکھ کر باتیں کر رہا ہوگا، اور زنا العینی النظر کا، یعنی آنکھوں کا زنا ہے نظر بازی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، لعنت ہو ایسے شخص پر جو بد نظری کرتا ہے، اور جو عورتیں اپنے آپ کو بد نظری کے لیے پیش کرتی ہیں، اس کو تاق، اس کا جو ہے وہ علم، یہ والا علم اس کی تاق نسیان میں ہوگا، یعنی جان بوجھ کے اس کو اس جگہ رکھ دے گا جو بھولنے والا بھول جاتا ہے، یعنی جان بوجھ کے اس کو اس وقت بھلا دے گا، کیونکہ حرام مزے لینے اس وقت عورتوں کو دیکھ کے۔ تو مولانا رومی نے اس شعر میں نصیحت فرمائی، جتنا نیکیاں کمانا ضروری ہے ان کی حفاظت کا اہتمام بھی اتنا ضروری ہے، جو نفس کی اصلاح کے بغیر نہیں ہوتا، اور نفس کی اصلاح موقوف ہے صحبت اہل اللہ پر۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نفس کی اصلاح کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اوپر بیٹھے ہوں، جس طرح ایک بات بس اخلاق، اصلاح اخلاق میں سے کچھ پڑھ دیتا ہوں تاکہ پتہ چلے ہمیں کہ اس کتنی قیمتی کتاب ہے۔ بدگمانی کی بیماری اور اس کا علاج۔ اس بیماری سے مسلمانوں میں نفرت، عداوت، دشمنی، دوسروں کو حقیر سمجھنا، حقارت، حسد اور غیبت کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ جب کسی کی طرف سے برا گمان آئے، فوراً یہ خیال کرے کہ بدگمانی پر قیامت کے دن دلیل اور گواہی پیش کرنی ہوگی، اور ہمارے پاس یقینی دلیل اور گواہی موجود نہیں تو کیوں جھگڑے میں پڑیں بھائی؟ کیوں نہ ہم نیک گمان رکھیں تاکہ بلا دلیل اور بلا گواہی ہم کو ثواب ملتا رہے۔ جو لوگ ادھر کی بات ادھر لگاتے رہتے ہیں اور مسلمانوں میں نفرت اور عداوت پیدا کرتے ہیں، ان کو چغل خور کہتے ہیں۔ چغل خور کا علاج یہ ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس شخص کے پاس لے جائے، اس سے دریافت کرے، یا آپ کے بارے میں یہ بات مجھ سے نقل کرتا ہے، اگر جھوٹا نکلا تو پھر کبھی چغلی نہیں کرے گا، اور اگر سچا نکلا تو وہ شخص شرمندہ ہو کر معذرت کرے گا، اس طرح پھر کبھی چغلی کھانے کی ہمت نہیں ہوگی۔ میں دوبارہ اس کو پڑھتا ہوں، یہ ہے تو 10 لائنیں مگر بہت زبردست باتیں ہیں۔ بدگمانی کی بیماری سے مسلمانوں میں دشمنی، نفرت اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، حقارت، حسد اور غیبت کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ سب ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ بدگمانی کی بیماری سے نفرت، عداوت، دوسروں کو حقیر سمجھنا، حقارت، حسد اور غیبت کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ جب کسی کی طرف سے برا گمان آئے، فوراً خیال کرے کہ بدگمانی پر قیامت کے دن دلیل اور گواہی پیش کرنی ہوگی، اور ہمارے پاس یقینی دلیل اور یقینی گواہی تو موجود نہیں تو کیوں جھگڑے میں پڑے بھائی؟ کیوں نہ ہم نیک گمان رکھیں تاکہ بلا دلیل، یہ دلیل دینی پڑے گی، پھر لکھ کے لاؤ کہ آپ نے اس سے، آپ کو اس کے بارے میں یقین ہے کہ نہیں، اور بلا گواہی ہم کو ثواب ملتا رہے۔ جو لوگ ادھر کی بات ادھر لگاتے رہتے ہیں اور مسلمانوں میں نفرت اور عداوت پیدا کرتے ہیں، ان کو چغل خور کہتے ہیں۔ چغل خور کا علاج یہ ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس شخص کے پاس لے جائے اور اس سے دریافت کرے کہ یہ آپ کے بارے میں یہ بات مجھ سے نقل کرتا ہے، اگر جھوٹا نکلا تو پھر کبھی چگلی نہیں کرے گا، اور اگر سچا نکلا تو وہ شخص شرمندہ ہو کر معرت کرے گا، اس طرح پھر کبھی چگلی کھانے کی ہمت نہیں ہوگی۔ زبان کی سب بیماریوں کا علاج یہ ہے کہ جب بولے یہ سوچ کر بولے کہ جو بات کرنا چاہتا ہوں ہمارا رب، ہمارا پالنے والا، ہمارا مالک اس بات سے خوش ہوگا یا ناخوش ہوگا، اور خوش ہونے کا دل میں جواب آئے تو بات کر لیں، ناخوش ہونے کا اندیشہ آئے تو خاموش رہے۔ شیخ سعدی رحمتہ اللہ فرماتے ہیں، سوچے بغیر بات مت کرو، اگرچہ دیر تک خاموش رہنا پڑے تو اس میں کیا غم ہے کہ دیر تک خاموشی کے بعد مفید بات کرو۔ سخت زمانہ قحط تھا، اچانک خوب بارش ہو گئی۔ ایک بزرگ نے کہا، واہ اللہ میاں، آج تو بڑے موقع سے بارش فرمائی۔ دل میں بات آئی، او بے ادب، کیا ہم نے کبھی بے موقع بھی بارش کی ہے؟ بس ان پر گریہ طاری ہو گیا اور ندامت سے توبہ کی۔ زبان کی احتیاط بہت رکھنی چاہیے۔ یہ شیخ العرب والنجم عارف باللہ شیخ العرب والنجم حضرت مولانا شاہ حکیم احمد اختر صاحب کی کتاب اصلاح اخلاق سے پڑھ کے سنایا گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دعا کر لیتے ہیں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم صلی اللہ علیہ نبی الامی، یا اللہ۔ پھر حضرت والا نے فرمایا تھا ایک دفعہ حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ سے، کتنے ہی ملفوظات سنا لو، اصل تو عمل ہے، عمل ہوگا تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یا اللہ ہم سب کو باعمل بنا دیجیے اپنی رحمت سے۔ جو زندگی کوتاہیوں میں گزری، غیبتوں میں گزری، ادھر کی بات ادھر کرنے میں گزری، چغل خوری میں گزری، لوگوں کو حقیر سمجھنے میں گزری، حسد میں گزری، بدگمانیوں میں گزری، اس سے سچی توبہ کرتے ہیں، مجھے بھی ہم سب کو معاف فرما دیجیے اے اللہ، اور ہمیں ان گناہوں سے سچی توبہ کر کے ان کی اصلاح کروانے کی توفیق عطا فرما دے۔ دلوں سے بدگمانیاں نکال دیجیے اپنی رحمت سے۔ آپس میں خوب اچھا گمان رکھنے کی دوسرے سے توفیق عطا فرما۔ 99 دلائل ہوں بدگمانی کے، ایک دلیل ہو اچھا گمان کی رکھنے کی، تو اس ایک دلیل پہ، اس ایک گمان پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کے دلوں کو صاف فرما دیجیے، آپس میں محبتیں قائم فرما دیجیے، ہمیں بد نظری سے بچا لیجیے، ہماری ماں بہن بیٹی کو شرعی پردہ کی توفیق عطا فرما دے، برقع سادہ پہننے کی توفیق عطا فرما دے، نامحرم مردوں سے بچا لے، اور ہمیں، مجھے بھی، میرے گھر والوں کو، آپ سب کو، آپ کے گھر والوں کو، جتنے حاضرین غائبین سن رہے ہیں ان سب کو، پوری امت کو موبائل کے فتنے سے بچا لے، اس پہ جو چھپ چھپ کے گیم کھیلتے ہیں، انٹرنیٹ کی تصویریں دیکھتے ہیں، اس سے مجھے بھی، ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ موبائل کے فتنے سے بچا لیجیے، دجال کے فتنے سے بچا لے، عورتوں کے فتنے سے بچا لے، اپنے شیخ، پیارے شیخ کے طریقے پہ چلا دیجیے۔ اے اللہ، حضرت والا حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، صدیق زمانہ حضرت والا سید الشیخ جمیل میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کی قبروں کو نور سے بھر دیجیے۔ ہمارے پیارے موجودہ شیخ حضرت والا قطب زمانہ حضرت والا شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامن رکاتم علی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ان سے خوب فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں ان کی مجلسوں میں جانے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اے اللہ فضل فرما دیجیے، ہمیں مجلسوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما دیجیے، اور اپنے عزت کو دعو پہ لگا کے اپنے شیخ سے اصلاح کروانے کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے شیخ فرما رہے تھے، اگر میرے مجھ سے 700 لوگ محبت کرتے ہیں تو 700 میں سے صرف 7 یا 8 لوگ اصلاح کرواتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرما، محبت تو بہت لوگ کرتے ہیں، اپنی عزت کو دعو پہ لگا کے، اپنی تقدس مانگ بھی کو سائڈ پہ رکھ کر اپنے شیخ سے اصلاح کروانے کی، مجھے بھی، ہم سب کو توفیق عطا فرما دیجیے۔ اپنے نفس کو مٹانے کی توفیق عطا فرما دیجیے، یعنی ہم تیار رہیں کہ شیخ جان مانگے تو جان دے دیں گے، ڈانٹ کیا چیز ہے۔ اے اللہ فضل فرما دیجیے ہم سب پہ، شیخ کی ڈانٹ بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے، اس سے ڈنڈ نکلتا ہے، اس سے نفس کو تکلیف پہنچتی ہے، روح میں روشنی آ جاتی ہے ایک دم سے۔ یا اللہ فضل فرما دیجیے، اپنے جو شیخ جواب دیتا ہے خط کے اندر یا مشورہ تن، یا اللہ جان لگا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، عمل نہیں ہو رہا، شیخ کو اطلاع کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ فضل فرما دیجیے، راستے کو آسان فرما دے، لذیذ فرما دے، اور مایوسی سے بچا لے ہم سب کو۔ یا اللہ اگر گناہ ہو جائے تو مایوسی سے بچا لے، فوراً توبہ تلّہ کر کے دوبارہ شیخ کے پاس جانے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم، آمین یا رحم الرحیم۔ حرمت سے حسین میاں کا پرچہ ہے، اس کو آسان فرما دیجیے اپنی رحمت سے، ہمیں بھی دنیا و آخرت کے سارے کام ہمارے آسان فرما دیجیے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔ کب تک ہے پیپر؟ اچھا، یہ علیمو پڑھ لیا کرو ہر نماز کے بعد 7 ٹائمز، 7 دفعہ ماں جماعت سے نماز پڑھو، فجر کی بھی، سمجھ رہے ہو؟ جب وظیفہ کام آئے گا، نماز جماعت سے چھوڑ دو، کیا وظیفہ کام آئے گا؟